בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גניבה הלכה ה. הגנב משלם כפל. א. על פי התורה תאומות יחסיומו בסימן ת' עיין שם שמבואר על פסוק צוהר תעשה לתיבה וכו'. והכלל, שעל ידי הדיבור האמת יראה הפתחים לצאת מתוך החושך הגדול המסבב אותו. כי כשאדם עומד להתפלל, אזי החושך שהם הקליפות מסבבין אותו במחשבות ורעיונים חיצוניים הרבה מאוד וכו'. והתיקון לזה אמת וכו'. ואזי כשיוצא מן החושך על ידי הדיבור אמת, הוא יכול לעשות פתחים גם לאחר שהוא מן הצד חוץ לקדושה. דהיינו לקרב גם אותו לשם יתברך. שזהו בחינת ופתח התיבה בצידת הסים וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת תשלומי כפל שהגנב מחויב לשלם. כי הגניבה נמשך מבחינת החושך הנעל שהם הקליפות הרוצים להחשיך ומסבבים את הקדושה. כי עיקר הגניבה הוא בחושך, כמו שכתוב, חתר בחושך בתים וכו', ובלילה יאיך הגנב וכו'. ועל כן תיקון הגניבה הוא על ידי אור, דהיינו אור האמת, שהוא עיקר האור של כל האורות. כי על ידי אור האמת נתבטל תוקף החושך, ואז בוודאי מתבטל כל מיני גניבות. ועל כן צוותה התורה שהגנב ישלם תשלומי כפל כדי שיתקן מה שקלקל. כי קלקולו הוא שהגביר החושך מאוד על ידי הגניבה שהוא בחושך. על כן אחר כך כשנמצא הגנב, שזה בחינת שהאיר אור האמת ובטל החושך ונתגלה הגניבה, על כן מוכרח לשלם כפל. כי כשהאמת מאיר ומבטל החושך, אז זה נמשך אל הקדושה בחינת כפל. כי לא די שהאדם בעצמו יוצא מתוך השחת אפלתו על ידי אור האמת, אף גם הוא עושה פתח גם לאחר להוציאו מהחושך לאור האמת, להחזירו בתשובה, כמו שמבואר על פסוק ופתח התיבה בצידה תשים. נמצא שאור האמת מוציא מתוך הסתרה אחר שהוא החושך בחינת כפל כנל. וזה בחינת לכן בארצם משני יירשו. כי ארץ ישראל ותפילה ואמונה וניסים הם בחינה אחת ותלויים זה בזה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ואי אפשר לזכות לכולם כי אם על ידי אור האמת, שעל ידי זה יוצאים מחושך לאור וכנל. על כן, כשזוכין לבוא לארץ ישראל, שהוא בחינת תפילה וכו', הוא בחינת משנה יירשו, בחינת כפל כנל. כי זוכה להעיר לעצמו וגם לאחרים להעיר להם דרך האמת לתשובה כנל. וזה בחינת לחם משנה בשבת. כי עיקר אור האמת מאיר בשבת. כי שבת בחינת אמת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת, וכמובן בדבריו ז"ל. ועל כן אז בשבת עיקר ביטול הקליפות והחושך בבחינת התפרדו כל פועלי אבן כידוע. ועל כן אז, ויהיו לשבתה, עולין כל הקדושות והניצוצות שבררו כל ימי החול. כי בכל ימי החול עיקר הבירור על ידי אור האמת שממשיכין מקדושת שבת לימי החול. בעיקר עליית כל הניצוצות והקדושות של כל ימי החול ובכניסת שבת, מחמת שעיקר אור האמת מאיר בשבת כנ"ל. ועל כן אז זוכין ללחם משנה בחינת כפל בבחינת משנה יירשו. כי לא די שעולין הקדושות של כל אחד בעצמו מחושך לאור גדול, אף מעלין אז גם אחרים שיצאו מחושך לאור על ידי אור האמת המאיר בשבת וכו'. ועל כן כשנמצא הגנב, שזהו בחינת ביטול החושך, שמשם הגניבה כנ"ל, כי אתה כבר נמצא גנב שזה נמשך מהארת אור האמת שהאיר, עד שנתבטל תוקף החושך שעל ידי זה נמצא גנב. על כן הוא מוכרח לשלם כפל, כי כשמאיר האמת ומבטל החושך, נמשך בחינת כפל כנל. כי לא די שמחזירין ומעלין הקדושה שרצתה סתרחה לגנוב על ידי תוקף החושך, אף גם מוציאין ממנה שאר הקדושות שהיו שלהם מכבר, כי מאירין גם להם ועושין להם פתחים ומוציאין אותם מחושך לאור וכו'. על כן הגנב כשנמצא שהוא בחינת ביטול החושך על ידי אור האמת, צריך לשלם כפל כנל. ג. ועל כן יוסף הצדיק שנגנב מאביו, כמו שכתוב, כי גונוב גונבתי מארץ וכו'. על כן אחר כך זכה לבחינת כפל, בחינת בארצם משני יירשו הנ"ל. כי בניו לקחו שני חלקים בארץ, כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וכו'. ועל כן הביא שם בתורה הנ"ל זה הפסוק לעניין תפילה, שזוכין על ידי ביטול החושך, על ידי אור האמת, האין שם היטב. כי על ידי אור האמת שמבטל החושך בחינת גניבה, על ידי זה נמשך בחינת כפל כנל. ועל כן כתיב אצלו וירכב אותו במרכב את המשנה, בחינת משנה יירשו הנ"ל, בחינת כפל כנל. ד. הכלל שעיקר הוא האמת. ואם החושך שהוא הקליפה שהוא השקר מתגבר כמו שמתגבר, אף על פי כן, כל הרוצה לחוס על עצמו לחשוב על תכליתו הנצחי באמת, ולא יטעה את עצמו, רק בכל דבר יסתכל על האמת, הן בשעת התפילה שישתדל לדבר הדיבור באמת, וכן בכל עסקיו שיסתכל בעין האמת איזהו דרך ישרה שיבור לו, אם לעסוק בהוללות וליצנות וכו', אם לעסוק בתמימות, בתורה ותפילה ומעשים טובים וכו'. בוודאי יאיר לו האמת לצאת מחשכת אפלתו. ואז, אם יחזק בזה למשוך עצמו תמיד אל האמת לאמיתו, יאיר לו השם ידבר שהוא עצם האמת. שלא די שהוא בעצמו יראה הפתחים לצאת מתוך חשכת אפלתו, אף אם מתגבר עליו החושך מאוד מאוד מכל הצדדים וכו', וכמבואר היטב בתורה הנ"ל ובסימן קי"ב על פסוק צוהר הנ"ל עיין שם, אף גם יזכה להראות פתחים רבים לאחרים שיצאו מהחושך לאור, להתקרב לשם יתברך, והכל על ידי האמת וכו'. וזה בחינת ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול וכו'. כי אברהם היה הראשון שהתחיל לגלות האמת בעולם. על כן זכה לכל הבחינות המבוארים בתורה הנ"ל, שהם ארץ ישראל ותפילה ואמונה וניסים כמו שמבואר שם, אין שם. וזהו, לך לך מארצך וכו' אל הארץ וכו', זה ארץ ישראל, ועשך לגוי גדול. ודרשו אבותינו ז"ל, זה שאומרים אלוהי אברהם. ואברכך זה שאומרים אלוהי יצחק וכו'. היינו, בחינת תפילה, אמונה שאברהם זכה על ידי אמיתת תמימותו. כי הלך תמיד בתמימות באמת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הולך תמים זה אברהם. ועל ידי זה זכה שציווהו השם יתברך לילך לארץ ישראל, ויזכה לתפילה ואמונה בשלמות גדול כל כך, עד שיזכה שיאמרו אלוהי אברהם בכל התפילות, שכל מי שירצה להאמין בהשם יתברך ולהתפלל אליו, יאמר אלוהי אברהם וכו'. כי עיקר התפילה והאמונה נמשך על ידו, על ידי גודל האמת והתמימות שלו, וכנ"ל. וזהו, ואברכה מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה בחינת ניסים, שיזכה לעשות ניסים ומופתים גדולים בעולם, שכל מי שיברך יתברך וכן להפך, עד שהכל יתברכו בו. וכמו שאמרו במדרש שכל העקרות וכל החולים היו באים אל אברהם, כי זכה לעשות ניסים גדולים בעולם. נמצא שבאלו הפסוקים מרומז כל הבחינות המבוארים בתורה הנ"ל, שהם ארץ ישראל ותפילה ואמונה וניסים שזכה בהם אברהם וכו'. וזהו, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. היינו, שהחושך כרוך תמיד אחר הקדושה, כי לוט בחינת לטוטה, כמו שיטה בזוהר הקדוש. בחינת החושך שהוא בחינת שקר, שהוא עיקר זוהמת הנחש, בחינת ארור עתה. היינו שהחושך בחינת לוט הלך תמיד אחר אברהם להחשיך לו חס ושלום וחנל. שבכל פעם שאדם עומד להתפלל וכו', שזו בחינת שמושך עצמו לארץ ישראל וכו', כי הכל בחינה אחת כנ"ל. אזי תכף וילך איתו לוט, שהחושך כרוך אחריו ורוצה להחשיך לו חס ושלום. וזה כל העבודה והגיעה של הצדיקים והקשרים. לברר האמת מתוך חשכת תפלת השקר המסבב בכמה וכמה מיני סיבובים וליצנות וערמומיות בלי שיעור. ומי שרוצה לחוס על עצמו, הוא מושך עצמו תמיד אל האמת לאמיתו. וזהו בחינת וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, שהוא דרום, שהוא ימין, בחינת אמת דטליה בעתיקה דיוקולה ימינה. שבכל מקום שהלך ונסע בגשמיות ורוחניות, הלך ונסע והמשיך עצמו תמיד לימין שהוא האמת. כי אי אפשר להודיע לאדם דרך האמת בפרטי פרטיות בכל דבר ובכל עת וזמן. רק המשכיל החפץ באמת, הוא מסתכל בכל פעם, בכל דבר על נקודת האמת, והולך ונוסע ומושך עצמו תמיד לימין שהוא בחינת אמת, בבחינת הלוך ונסוע, נגבה וכו'. וו. וזה שאמר אברהם ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך וכו'. יפרד נא מעלי עם השמאל וימינה ועם הימין ושמאילה. והיית במדרש שאמר לו, אם את לי שמאלה, אנה לי דרומה. ואם אנה לי דרומה, את לי שמאלה. והביא שם משל לשני בני אדם וכו', עד מן כל אתר אנה מסמיל לאהו גברה עיין שם. ולכאור תמוהין דברי המדרש. כי לפי משמעות המקרא נראה שנתן הבחירה ללוט להימין או להסמיל, והוא יפנה לצד השני לימין או לשמאל. וכך דרך בני אדם כשרוצים להשקיט המריבה, שאומר לו, בחר לך איזה צד שתרצה כדי שלא תהיה מריבה. ולפי דברי המדרש שאמר אברהם, אמר לו שתמיד ייקח לעצמו הימין, ואת לוט יסמיל תמיד. אם כן, בוודאי לא יתרצה. אך על פי דברינו, יתבאר בעזר השם, שמשמעות המקרא כפשוטו ודברי המדרש שניהם עולים בקנה אחד. היינו שאברהם שהוא בחינת אמת טען עם לוט שהוא בחינת שקר וחושך, הרוצה לסבב את האמת בכמה מיני סיבובים בלי שיעור, וטען עמו אברהם יפרד נא מעלי, כי אני איני רוצה ללך בדרכיך. אך בכל מקום שתפנה אני אפנה לצד אחר, עם השמאל וימינה. היינו אם תרצה לסבב ולבלבל אותי בבחינת שמאל, דיינו בתאוות ובירועים וכו' שהם מסיטרא דשמאלה, והימינה, אני אמשיך עצמי לצד ימין שהוא דרך התורה, דרך האמת. כי אני מושך עצמי רק לדרך התורה באמת שהוא בחינת ימין. ואם הימין, היינו אם אתה תאמר שאתה הולך בדרך ימין. כי על פי רוב, השקר והחושך מלביש את עצמו באמת ואומר שהוא חפץ רק בדרך התורה. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל בתחילת הספר שהיצרור מלביש את עצמו במצוות וכו'. וכמו כן מצוי הרבה בענייני המחשבות שבאדם שעל פי רוב מבלבל אותו על ידי שרוצה להפוך האמת. וכן בעניין בני אדם רוצים למנוע מדרך האמת שהם אומרים לרע טוב ולטוב רע, ואומרים שהם רוצים להדריך אותו בדרך האמת כאילו האמת שהוא בחינת ימין אצלם. ועל זה טען אברהם, ואם הימין והשמאילה. היינו שאם אתה תרצה להימין, דהיינו מה שנקרא אצלך ימין. אזי והשמאילה, אני אתם מעליך ואפנה לצד אחר לשמאל, כי איני חפץ ימין שלך. כי באמת לאמיתה ימין שלך הוא שמאל ושקר גמור, מאחר שבאמת אתה חפץ בהסתותיך להדיח אותי חס ושלום מנקודת האמת. על כן, איני חפץ ימין שלך ואפנה לשמאל, דהיינו מה שלדבריך הוא שמאל. ואתה, צדקו יפה דברי המדרש הנ"ל, שאמר מן כל אתר אנא מסמיל לאהו גברה. כי בוודאי באמת לאמיתו נשאר לו תמיד בשמאל. כי עיקר בחינת ימין הוא אמת שהוא כולה ימינה. ומי שנוטה מהאמת אף על פי שמלביש את עצמו במצוות ואומר שכך הוא האמת בחינת ימין, באמת הכל הוא שמאל גמור. כי האמת הוא אחד, ובכל צד הוא פינה שהאמת הוא כן, זהו עיקר הימין. וכמו למשל כשאחד הולך בדרך ויש לפניו שני דרכים, אחד לימין לעיר צפת והשני לשמאל לעיר טבריה וחיוצה. כשהוא צריך לטבריה, אזי הדרך לצד שמאל הוא אמיתת הדרך שלו, והוא אצלו הדרך המיומן. והדרך הימין שפונה לצפת הוא שמאל אצלו מאחר שאין צריך לשם, והוא פשוט. כמו כן בכל הדרכים והעצות בדרכי השם. כשהבעל דובר ואנשיו מלבישים עצמם במצוות כאילו הם רוצים להדריכו בדרך המיומן מאחר שהאמת אינו כן, צריכים לפנות מעליהם אף על פי שלפי דעתם הוא לשמאל. כי באמת זה השמאל הוא עיקר הימין מאחר שהאמת הוא כך. וזהו עם הימין והשמאילה, שאני אפנה לשמאל מהימין שלך ואף על פי כן אתה תישאר תמיד בשמאל, כמו שמבואר במדרש הנ"ל. ושמאלה אין כתיב כאן אלא והשמאילה, מן כל אתר אנא מסמיל לאהו גברה. היינו כנ"ל כי תמיד יישאר בחינת לוט שהוא חשכת השקר בשמאל וכנ"ל. זין. וזה בחינת לך לך מארצך וכו'. ותיבת לך אינו מובן כלל כאשר נדחק רש"י בזה, ופרש לך לטובתך וכו'. ועל פי הנ"ל יובן היטב בעזר השם. כי כבר מבואר לאל שהשם מטבח ציווה עליו בפרשה הזאת שימשיך עצמו לכל הקדושות הנ"ל, דהיינו לארץ ישראל ותפילה ואמונה וניסים, שלכולם זוכים רק על ידי אמת כנ"ל. וזהו, לך לך, לך דייקה, שכל הילוכך ונסיעתך יהיה לך ואליך לבד, היינו לעצם נקודת האמת. שזה עיקרך וחיותך. כי עיקר האדם הוא הנשמה הקדושה שבו, שזה כל האדם, כמו שכתוב בספרים, ומובא בדבריו ז"ל בסימן כ"ב, שמה שנקרא אצל האדם אני, הוא רק עצם הנשמה. כי בשר האדם נקרא בשר אדם. ועיקר האדם הוא הנשמה. והנשמה היא חלק אלוקים ממעל שהוא עצם האמת. וזה בחינת נשמות ישראל שהתחילו מאברהם, שנאמר עליהם כולו זרע אמת. וזהו לך לך. היינו שתלך לך לעצמך, דהיינו לעצם האמת שלך מושרש בך. שרק זה נקרא אני, כשאדם מדבר על עצמו. וכן רק זה נקרא אתה או לך, כשמדברים עמו לנוכח. היינו, שבכל הילוכך בגשמיות ורוחניות תלך רק לך, לעצמך, לעצם נקודת האמת המושרש בך. ולא תסתכל על שום הסתות ופיתויים של השקר המחשיך אנפה בריאטה, עד שקשה מאוד לעמוד עליהם מי שאינו משתדל לחוס על עצמו, לחפש תמיד האמת לאמיתו, לבל יתאה את עצמו. וזהו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כי כמה מיני חושך ושקרים הנמשכים מארצך עדיין ומהעיר והמדינה שנתקדל בה. כי זה ידוע שהקליפה קדמה לפרי. ובכל ארץ ובכל מקום, אף על פי שיש שם הרבה טוב, אבל יש בכל מקום כמה מיני חשכות המחשיכים את האמת. דיינו מה שבכל ארץ רובם עודפים אחר תאוות, ובפרט אחר הממון והכבוד וכו'. כאילו זה הדרך ניתן מסיני חס ושלום. וצריך להתרחק מזה ולצאת מארצך הנעל. ותלך לך, לעצמך, לנקודת האמת שזה עיקר עצמך. כי אם תסתכל על האמת, תבין היטב כי לא זה הדרך לבוא לתכלית הנצחי לעולם הבא. וכן, וממולדתך, דיינו שיצא מהרע והחושך שיש בו מצד ההולדה, בחינת הן בעוון חוללתי. וכמו שמבואר על פסוק המה ואביהם וכו'. וכן, ומבית אביך, שהוא משפחתו, כי יש כמה שטותים ושקרים שנדבק בו מצד משפחתו, שמחזיקים עצמם למיוחסים גדולים, וכאילו כל הכבוד שייך להם וחיוצא בזה שר שטותים ובלבולים. מכולם ציווה לו השם יתברך שיצא וילך מהם לך דייקה, דיינו לעצמך שהוא עצם נקודת האמת שהוא כל האדם כנל. ואז תבוא אל הארץ אשר הראך שהוא ארץ ישראל, ועשך לגוי גדול, זה שאומרים אלוהי אברהם שהוא שלמות התפילה ואמונה וכו'. ונברחו וכו', שהוא בחינת ניסים וכו', כי לכל זה תזכה על ידי האמת, וחנל. וכל זה אי אפשר לברר בכתב, רק כי אם החפץ באמת יבין. כי כבר מבואר בדבריו זל שבני אדם אמונים גדולים יותר מהיצר אורי, כמבואר שיחותיו הקדושות בזה עיין שם. ולא מבעיה שיש מונעים רשעים או קלי עולם וליצנים המונעים בדברי מן האמת, אף גם יראי השם יכולים לפעמים לבלבל את האדם בעצתם שאינה טובה לפניו לפי דרכו. ויש בזה כמה בחינות בלי שיעור. על כן החפץ באמת צריך להיזהר למשוך עצמו תמיד לעצם נקודת האמת שלו כפי מה שהוא צריך באמת, שזהו לך לך, לך די כדיינו לעצמך, לעצם נקודת האמת השייך לך. וכמובן במעשה של החכם והתם שאמר התם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. וכמובן מזה על פסוק וספרתם לכם, לכם, לעצמכם, עיין שם בדברנו. על כן באמת צריכים תפילה ושיחה הרבה לדבר הדיבור באמת כאן על עד שיזכה תמיד למשוך עצמו אל האמת לאמיתו, ויזכה לכל הנעל. סוגריים, מכאן ועד הסוף הם רק ראשי פרקים. ט. וזה בחינת יעקב איש תם וכו', בחינת אמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב. שעל ידי זה היה יכול לעמוד כנגד בחינת החושך הגדול של עשיו יודע צייד, בחינת קיצייד בפיו, שהוא עיקר חשכת הסיטרה אחרה, כמו שמבואר שם על פסוק בצידת הסין, בחינת קיצייד בפיו וכו'. וכן כנגד לבן שנאמר בו, ותחלף את מזכורתי עשרת מונים, שמתגבר בשקריו וערמומיותיו בכמה חילופים ושינויים לאין מספר וכו'. כי עיקר החושך הוא שקר שהוא מחשיך עיני בריאתה, והכן כתב האדמור זל שעיקר היצר אור הוא שקר שהוא הרע, הוא הטומאה וכו'. על כן עיקר העצה הוא אמת, לראות לדבר דיבור אמת איכשהו וכו'. והאמת יאיר לו הפתחים וכו', שיוכל להתפלל וכו', שעל ידי זה ממציא פרנסתו וזיווגו לו או לבניו והתלויים בו. וכל זה הוא עניין יעקב שהיה לו מלחמות גדולות עם לבן ועשיו. כי יעקב עצם האמת ייתן אמת ליעקב. וחשכת השקר והרמאות של לבן ועשיו סיבבו מכל צד. ויעקב בגודל אמיתת תמימותו עמד כנגדם עד שהוציא מעשיו הבכורה והברכה שהוא שפע הפרנסה. ומלבן הוציא כל זיווגו והשירות גדול ו12 שבטי יה, הכל על ידי גודל האמת, שעל ידי זה לא די שהם אינם יכולים להחשיך עליו חס ושלום, אף גם האמת מאיר לו עד שמוציא מהם כל הטוב שהיה כבוש אצלם מכבר. וכל מה שמתגברים יותר ויותר להחשיך עליו חס ושלום, הוא מוציא מהם הטוב שכבוש בהם יותר ויותר, על ידי שמתגבר ביותר להמשיך על עצמו אור האמת, שזהו בחינת תשלומי כפל שמשלם הגנב כשנמצא וחנל. ואם חס ושלום מתגבר יותר וגונב שור ושה, וטבחו או מחרו, צריך לשלם ולהחזיר הרבה יותר, שהם 4 ו-5. כי כל מה שהשקר מתגבר יותר, מוציאים ממנו על ידי האמת יותר ויותר וחנל. עד שזכה יעקב להוציא מהם 12 שבטי יה, שבבחינת 12 נוסחאות התפילה, והם כנגד 12 מזלות, 12 חודשים, 12 גבולים של ארץ ישראל, 12 שעות היום ו-12 שעות הלילה, שכולם קיומם וחיותם על ידי נקודת האמת שהוא עיקר קיום העולם. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את סופי תיבות אמת כמובן. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וצריכים שיאיר האמת בכל חודש ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה מ-12 שעות היום והלילה. כי אף על פי שהאמת הוא אחד, אבל מצד שינוי המקבלים יש שינויים רבים בעניין האמת. ואין האמת של האדם זה דומה לחברו, וכן אין שעה דומה לחברתה. כי זה האדם צריך להתגבר על ידי האמת בתורה ועבודה, וזה צריך להרבות בצדקה ולהחזיקו וכו'. וזה עוסק במצווה אחרת וגמילות חסד וכיוצא. וכן באדם אחד יש חילוקים רבים בין יום לחברו ובין שעה לחברתה, שבשעה זאת מתפלל ובשעה זאת לומד, ובשעה זאת עושה מסע ומתן, ובשעה זאת אוכל או מדבר עם בני אדם וכיוצא בזה, שאר שינויים רבים לאין מספר. והעיקר שכל שעה ושעה בכל מה שעובר עליו ובכל מה שעושה כי יהיה הכל באמת לאמיתו כפי אותה העת והשעה וכפי האדם. בכל זה אי אפשר לבאר, אך החפץ באמת יבין בעצמו. והכלל, שאין שעה בעולם שלא יוכל להעיר לעצמו על ידי האמת, אף אם החושך מסבב אותו כמו שמסבב. כי אמת השם לעולם. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום, מדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום. כל היום דייקה. כי בכל שעות היום מתחילתו עד סופו אני מקווה אליך שתדריכני בעמיתך ותלמדני. כי בוודאי יש אמת בכל שעות היום שיעיר לי בכל שעה לצאת מהחושך לאור גדול. יוד. כי הגנב בא באלם ובהסתר בעורמה ומרמה גדולה. ושורשו מהבעל דובר שהוא הגנב הגדול שבא לאדם בגניבה ובמרמה. כמו שכתוב ירוב במסתר וכו'. וכמו שמבואר לאל בהלכות הקודמות. ושורש הבעל דובר והסתרה אחרו מתחילת הצמצום של חלל הפנוי. שהשם יתברך כביכול העלים והסתיר אור חוכמתו בשביל הבחירה. והעלמה וההסתרה היא בחינת גניבה, כי באמת לאמיתו יש שם השם יתברך, רק שהוא מעלים ומסתיר עצמו כביכול בשביל הניסיון והבחירה, בבחינת אתה אל מסתתר, בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל שאמר הקיסר אלוהיכם גנבו. וביתו השיבה לו שהוא לטובה, כמו שמובא שם המשל. ומשם שורש הגנב הגדול הנ"ל, ומשם נמשכו כל הגנבים. ועל כן התיקון על ידי האמת, על ידי שיודעים שבכל מקום נסתר השם יתברך אפילו בחלל הפנוי בעצמו. ואז אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם, כי גם חושך לא יחשיך ממכה. וכתיב כי ישב בחושך השם אור לי. י"א. וזה שאמרו רבותינו זה על עניין הגנב, שעשה עין של מטה כאילו אינו רואה, ובשביל זה הגנב חמור מגזלן. ולכאור אינו מובן, כי הלא בוודאי גם הגזלן אינו מאמין בהשגחתו ידבח, כי אם היה מאמין שהשם ידבח משגיח עליו, בוודאי לא היה גוזל את חברו מיראת השם ידבח. אך עיקר החילוק שהגנב בא במרמה ובעורמה כל כך עד שמטעה את עצמו. וכמו שאמר אדמור ז"ל שכשחוזרין השקר שתי פעמים נעשה אצלו אמת וכו'. ולא די שמטעה את עצמו עד שיכול להטעות גם אחרים בגניבת עורמתו. ולא די בזה עד שכביכול יכול להמשיך הסתרה כזאת כאילו השם יתברך מסכים עמו. בבחינת גנבה מחתרתה רחמנא קריא. כי השם יתברך נתן הארץ לבני אדם, ונתן כוח לבחירה כל כך שיקרה על ידי השקר כנ"ל, עד שיש כוח להשקר שהוא בחינת גניבה להעלים האמת גם למעלה כביכול. כמו עשיו שרצה להטעות את אביו עד שימשיך עליו את הברכות מלמעלה, עד שיעקב הוכרח להילך עמו במרמה גדולה עד שחטף הברכות ממנו. וגם אף על פי כן התגבר עשיו ואמר ברכני גם אני אבי, עד שברכו ועל חרבך תחיה, שעל ידי זה מתארך הגלות כל כך כידוע. וזה בחינת עשה עין של מטה וכו', עשה ממש וכו' וכנ"ל. אבל הבחירה ביד שכנגדו גם כן, שהוא מסיתרא דיעקב, שבוודאי יש לו כוח יותר, כשרוצה לחוס על עצמו ולהטות אל האמת, יכול להאיר על עצמו אור האמת שהוא אור השם יתברך בכל עת ובכל שעה וכנ"ל, עד שיוציא מהם כל הטוב שהיה כבוש בהם בבחינת תשלומי כפל וארבעה וחמישה. י"ב. קישור ושא בחינת יעקב ויוסף. והכסבים הפריד יעקב בבחינת סף זורה ישראל, ואתן הצוני צון מרעיתי וכו'. יוסף בכור שורו הדר לו. בחינת הצדיק האמת שמאיר האמת בכנסת ישראל שנקראים על שם יעקב. וכשמתגבר הבעל דובו על עצם הנקודה שיש בכל אחד מישראל, מצד שהוא מזרע ישראל, ועוד יותר חס ושלום כשרוצה להתגבר ולגנוב ממנו נקודת הצדיק בחינת יוסף המושרש בו, ורוצה לעוקרו לגמרי בבחינת וטבחו או מחרו, כי יש שטובחו לגמרי שמביאו לידי פריקתו לגמרי חס ושלום, שזה בחינת טביחה ושחיטה לגמרי. ויש שאינו מסיתו לפרוקו לגמרי, רק שמסיתו שכל עבודתו יהיה בשביל ממון, שזה בחינת תומחרו, שמוכר קדושתו בשביל ממון. אבל בכוח הצדיקי אמת, סוף כל סוף מתגברים כנגדו, עד שמוציאים ממנו הטוב בכפלי כפליים, בבחינת ארבעה וחמישה. כי כל מה שמתגבר יותר בשקריו וגניבתו, מוציאים ממנו הקדושה אחר כך יותר ויותר כנ"ל בבחינת עת אשר שלט וכו'. י"ג. ארבעה וחמישה. בבחינת תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, תחת רבי עקיבא וחבריו וכו', שהם 10 הרוגי מלכות, שהיה על ידי הפגם שפגמו במכירת יוסף שגנבו אותו. כמו שכתוב, כי גונוב גונבתי וכו'. וכמובן, שפרשה זאת, 5 בקר ישלם תחת השור וכו', מרמז על מכירת יוסף וכו', ואין מזה לקמן. כי זה הגניבה והרמאות הגדולה מהכל, כשהבעל דבר גונב לב האדם, עד שמכניס מחלוקת על הצדיק האמת ומהפך האמת וכו'. שזה בחינת מחלוקת השבטים על יוסף, שמזה עיקר עריכת הגלות וכו'. שכל התיקון על ידי המשכת אורו של משיח, שהוא אור האמת, כמו שכתוב שלך אורך ועמיתך וכו', ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. וזה בחינת נר חנוכה להאיר האמת בעולם, שהוא עיקר האור לדחות החושך שעל פני תהום, שהוא בחינת יוון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת נר השם חופש כל חדרי ואתן, שעל ידי האמת שהוא נר השם יכולים לחפש בכל חדרי ואתן, לצאת מאפלת החשכות הבא בכל חדרי בטן, שהם כלל התאוות והמידות רעות וכו'. כי האמת מאיר בכל חדרי בטן להאיר בכולם למצוא עצה והתחזקות לשוב מכולם להשם מטבח. כי אפילו כשנדמה לאדם שיודע האמת, רק כשהתאוות מתגברים עליו, גם זה שקר. כי נדמה לו שאין בכוחו לעמוד כנגדם. אבל אם ימשוך עצמו לאמת, בוודאי יהיה לו כוח ועצה להימלט מהם. כמו שכתוב בהקדמה של ספר ליקוטי מוהר"ן, בדברי השיר, וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכוחו וכו'. אבל באמת לאמיתו בוודא יש לו כוח וכו', כי אין הקדוש ברוך הוא שולח על האדם ניסיון וכו', שלא יהיה לו כוח לעמוד בו. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו וכו'. ועוד יש בזה הרבה לדבר. כי אי אפשר לבאר אמיתת האמת שצריך האדם בכל יום ובכל שעה לפי בחינתו, ובפרט בעניין ההתחזקות וכו'. תתבב. גם שור ושה מרמז על ציצית ותפילין, כמובן במעשה של שור ושה עיין שם. היינו, שלפעמים מתגבר הגנב כל כך שהיצרו או שהוא הסטרא אחרא, שהוא עיקר הגנב והרמאי וכו' כנ"ל. עד שגונב חס ושלום גם בחינת השור והשה וטבחו או מחרו. שמטיל פגם או מבטלו לגמרי אפילו מעיקר קדושתו שהוא ציצית ותפילין. והוא, גם הוא צריך להתגבר ולבלי לייאש עצמו. עד שימצא גנב ויוצאים ממנו בכפלי כפליים מבחינת תשלומי 4 ו-5 וכו' וכנ"ל. כי ציצית ותפילין בחינת אור האמת. ציצית, תיקון הבגדים לתקן השקר הנאחז ביותר בהבגדים כנראה בחוש. בגד, בעת בש, שקר כמובן. תפילין, אור הפנים, מבקשי פניך יעקב, בחינת תיתן אמת ליעקב. ועיקרם ביום, ובלילה, שאז תרעין דגן עדן סטימין, כדלילה פריס גדפה וכו', והחושך מתגבר, ואז אין זמן ציצית ותפילין, כי יש חושך, בחינת שקר, שאי אפשר להגיע שם אור הציצית והתפילין. ואז אין תקנה כי אם על ידי הדיבור האמת, בחינת תפילת ערבית שתיקן יעקב דייקה, שהוא עצם האמת ביותר מכל האבות. כי אברהם ויצחק תיקנו שחרית ומנחה, שאז הם ממשיכים אור ציצית ותפילין. אבל כשהגיעו לתוקף חשכת לילה ביותר, לא היה בידם להמשיך אור האמת שם. ועל כן יצא מהם עשיו וישמעאל, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר, שהימין בחינת האמת שלהם הוא שקר וכו'. והם החריבו את בית המקדש, מקום התורה והתפילה וכו'. אבל יעקב עצם האמת ביותר היה חזק באמת כל כך, עד שהאיר האמת בתוקף חשכת לילה בהתגברות החושך והשקר מאוד מאוד. ועל כן הוא די כתיקן תפילת ערבית, בחינת ויפגע במקום וכו'. כשברח מעשיו הרשע והלך ללבן הארמי, ששניהם בחינת חושך עצום ונורא מאוד. וראה שהחושך סובבהו בכל צד ומצידי צדדים. ואז דייקה התגבר על ידי עסק התורה שעסק הרבה בבית המדרש של שם ועבר. ותיקן אז דייקה תפילת ערבית, שעיקר תיקון התפילה הוא אמת. להורות שבתוקף האמת שלו יכול להעיר בעוצם חשכת לילה. ועל כן הייתה מיטתו שלמה בבחינת כולו זרע אמת, הפך ישמעאל ועשיו שהם זרע שקר. וזה בחינת אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית, שאומרים אחר שלוש פרשיות של קריאת שמע, שהן פרשיות של תפילין וציצית שעל ידם מאיר האמת. כי גם בלילה בתוקף החושך שאין שם ציצית ותפילין ממש, אף על פי כן מאיר האמת שלהם על ידי הדיבור, על ידי שקורין אלו השלוש פרשיות קודם התפילה. וכן קוראים אותם קודם השינה ומתפללים ותאם מיטתי שלימה וכו' וכנ"ל. ועל כן אומרים בלילה בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם אל אמת. כי בתוקף חשכת לילה צריכים לדבק את עצמו אל האמת ביותר וכנ"ל. תזיין. וזה בחינת נר חנוכה, בחינת נרות המנורה, שהם בחשכת לילה. ועל כן היה תוקף הנס על ידי נרות המנורה דייקה. וזה עוצם מעלת נורות קדושת חנוכה שממשיכים אור הנר דקדושה המאיר בלילה על ידי אור האמת, שהוא עיקר האור של כל האורות, בחינת נר השם נשמת אדם וכו'. כי עיקר הנס על ידי אור האמת שמבטל החושך והשקר אף אם מסבב כמו שמסבב. יזיין. וזה שלקח יעקב 12 אבנים וישם מראשותיו וניסה על ידי זה אם תהיה מיטתו שלמה כמו שאמרו במדרש. כי האבנים מרמזים על אבני נגף שנכשלים בהם על ידי החושך. והוא ניסה בזה דייקה, שעל ידי תוקף האמת שלו התבטלו כל המכשולות והתהפכו האבנים והתאחדו באבן אחד שהוא בחינת אמת. כי האמת הוא כולו אחד כמו שמבואר במקום אחר. כי אז תיקן תפילת ערבית שיוכלו להתפלל באמת בתוקף החושך שעל ידי זה רואים הפתחים וכו'. ועל כן בלילה כשקמים בחצות להתאבל על חורבן בית המקדש, שנחרב על ידי עשיו וישמעאל, מתפללין אז, שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם וכו', שיתפתחו הפתחים דקדושה שיוכלו לכנוס בהם לשם מטבח וכו'. י"ח. וזה הבחינת פתרון חלומות שפתר יוסף, שקוראים פרשיות אלו בחנוכה. כי החלום בא בשינה בחשכת לילה, שאז התגברו את השקר. ועל כן אין חלום בלא דברים בטלים. אבל יוסף ידע לגלות גם האמת שיש שם, ולבררו מהשקר, שזהו בחינת פתרון חלום פרעה, שלא ידע שום אחד מהם לפותרו. כי ראה ששבע פרות הרעות בלעו שבע פרות טובות והבריאות כאלה, עד כי לא נודע כי באו אל קרבנה. כי השקר בחינת שבע תועבות בליבו, ואחיזתו משמאל מבחינת פני השור משמאל, והעיקר מסיטרא דנוקבה שבשמאל, שהוא בחינת פרה, בחינת כי כפרה שוררה שרר ישראל. והתפלא פרעה מאוד, איך התגברו שבע פרות הרעות כל כך על שבע פרות הטובות שהן בחינת אמת, בחינת חצבר עמודי השבעה, בחינת קיום העולם שנברא בשבעה ימי בראשית. ולא היה שום אדם יודע לפתור כי אם יוסף, שקיבל עצם האמת מיעקב, והוא בחינת בכור שורו, שיודע לכלול שמאל בימין ולגלות האמת מתוקף השקר החופה עליו, עד שנבלע האמת ממש, אף על פי כן האמת קיים לעולם, והצדיק בחינת יוסף מגלהו. שעל ידי זה פתח חלום פרעה, שעל ידי זה עלה לגדולה והציל את כל ישראל ופרנסם וכו', ויצאו מן הגלות על ידו, כי יוסף הוא בחינת משיח בן יוסף וכו'. יוטט. וזה חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צון תחת השה. זה בחינת השירות ועשתרות צונך, שהוא שורש הנפשות. שבשביל זה התייגע יעקב להוציא השירות מלבן על ידי הצון, כדי להחיות הנפשות משורשם וכו'. ושור הוא בחינת עבודת הצדיק, בחינת יוסף, בחור שורו, בחינת כשור למסוי בעבודתו ידבח. כמו שאמרו אבותינו זה, לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול. בחינת ורב תבואות בכוח שור. ומשם כל שורש העשירות עם הנפשות, כי הכל מושרש ומקבל חיות מעבודת הצדיק, שזה שורש הכל. ועל כן, כאשר ילדה רחל את יוסף בחינת צדיק הדור, בחינת בכור שורו, אז אמר יעקב, ומתי יעשה גם אנוכי לביתי, שעתה אני צריך להמשיך השירות לביתי לכל הנפשות בית יעקב, כי כל השירותם נמשך מבחינת יוסף הצדיק בבחינת, ויוסף הוא השליט, הוא המשביר, בחינת ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו. כי מהצדיק בחינת יוסף כל העשירות שהוא שורש הנפשות. וכן היה שאחר כך הוציא השירות מופלג על ידי הצון מבית לבן הארמי והסטרא אחרא, בחינת הגנב והרמאי, כשרוצים להתגבר ביותר בגניבתם ועורמתם, עד שרוצים לגנוב בחינת העשירות שהוא שורש נפשות ישראל, שהוא בחינת צה כנל, ולפעמים מתגברים עוד יותר שרוצים לגנוב ולפגום גם כוח הצדיק בעצמו, שהוא שורש הכל, שהוא בחינת שור, בחינת יוסף הצדיק. וזה בכמה בחינות, או שמרחיקים ממנו, או שרוצים להפיל חס ושלום את הצדיק בעצמו, כמו שהיה כבר כמה פעמים רחמנא ליצלן מעתה, או שרוצים לטבוח או למכור את הצדיק בבחינת יען מחרם בכסף צדיק ואביון וכו'. שזהו בחינת עשרה הרוגי מלכות וכל הקדושים שטבחום ומחרום לעבדים. אבל כל מה שמתגברים בגניבתם ועורמתם עד השורש חס ושלום בטביחה ומחירה, בבחינת האומרים ערו ערו עד היסוד בה. כי אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל וכו'. אבל אמת השם לעולם, כי לא יועיל להם. כי גדולי מובחרי הצדיקים עומדים כנגדם תמיד ומגלים ומאירים אמיתת האמת בעולם בשכל אמיתי כזה. עד שלא די שיתגלה עורמתם ושקריהם עד אשר ימצא הגנב, אף גם יוציאו מהם כפל כנל. ואם מתגברים יותר, יוציאו מהם יותר ויותר בחינת ארבעה וחמישה. ארבע צון תחת עשה, כי השירות שורש כלליות הנפשות כלול מדלת, בחינת דלת גלים, שהם ארבע מחנות השכינה, ארבע רגלי הכיסא, בחינת ארבע אותיות השם, שהוא בחינת טעמים נקודות תגים אותיות, בחינת חיות הדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בחינת דלת יסודות וכו' כמובן. ועל כן, לעתיד, כשהעקום יוכרחו להחזיר השירות לישראל, נאמר, תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל. נמצא שחושב שם דלת דברים, זהב וכסף ונחושת וברזל, שהם כלל הגוונים שכלולים בדלת כידוע, שהם כל בחינות דלת הנ"ל. כי הכל יהיו מוכרחים להחזיר בבחינת ארבע צון תחת עשה, שהוא בחינת השירות בקדושה שהוא שורש נפשות ישראל. ואם יתגברו עוד יותר, עד שנגע פגם הגניבה בנקודת הצדיק בעצמו, שהוא תכלית שורש העליון של ישראל, שהוא בחינת גניבת השור, בחינת יוסף בתביחה ומחירה, אז יהיו מוכרחים להוציא מקרבם עוד יותר בבחינת חמישה בקר תחת השור. כי הצדיק הוא בחינת יסוד החמישי, כי הוא בחינת קוצו של יוד, בחינת עתיק העליון, שורש הדעת שהם בחינת די וכו'. וזה מרומז בדברי רבותינו זל שאמרו אוי להם וכו', כי תחת הנחושת אבי זהב וכו', תחת רבי עקיבא וחברה וכו'. היינו, כי אלו ארבע בחינות זהב וכסף וכו', לא יספיק להם עד שיצטרכו להוציא כל עצמות חיותם מבטנם וקרבם. כי ה כולל הכל. כי העולם נברא בה בחינת ה דאברהם, בחינת ה לכם זרע. היינו, איך שנמצא בהם עוד איזה חיות, איזה ניצוץ ונפש מהקדושה, הכל יצטרכו להחזיר בבחינת חמישה בקר תחת השור, שהוא הצדיק, שהוא קשור למסוי וכו', שממנו הכל וכו' וכנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, שור שביטלו ממלכתו צריך לשלם חמישה. שא, שלא ביטלו ממלכתו, משלם ארבע. כי עיקר מלאכת מעשה בראשית דהיינו כל קיום של כל העולם שברא השם יתברך, שנקרא בשם מלאכה, כמו שכתוב ויחל אלוהים ביום השבעים מלאכתו אשר עשה, הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת יום השביעי, בחינת אנט שבת דחול הוא יומה. כי כל מלאכת מעשה בראשית נברא ומתקיים על ידי הצדיק שהוא בחינת שבת. והגנב והרמאי הנעל רצה לבטלו ממלאכתו. על כן צריך לשלם יותר בחינת חמישה כנגד הנעל שהוא בחינת הדה השישי, בחינת חמישה חומשי תורה שהצדיק כלול מהם שהוא קיום כל העולמות. חף. וזה בחינת מה שאמרו שם, שא, שנשאו על כתפו משלם רק דלת, שור שהולך ברגליו משלם חמישה. כי השא שהוא בחינת השירות צריך לשא אותו על כתפו, כי השירות אפילו כשגונבים אותו והוא אצלם, עדיין צריכים בו כמה יגיעות לשאת על כתפו עול תרדות יגיעות המלאכות והעסקים שבעשירות. אבל גניבת בחינת השור שהוא בחינת קדושת הצדיק, כל זמן שהוא אצלם, אין צריכים להתייגע ולנסות אותו כלל. כי אדרבה כל השפע והחיות אצלם בנקל על ידו. בבחינת ויברך השם אותך לרגלי. וכמו שכתוב, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ועל כן אחר כך, כשהוא צריך להחזיר, צריך להחזיר יותר בחינת חמישה בקר תחת השור, אשר באמת לא יספיק להם כל הונם ורכושם וכל עצמות חיותם וכל אשר להם, לסלק אלו בחינות החמישה בקר תחת השור. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אוי להם תחת רבי עקיבא וחברה וכו'. כי רבי עקיבא וחברה ומחפרים על מחירת יוסף כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואז יוחזר האבון עליהם. כי מה היה להם בזה שבאו ברשעת רמאות כאלה, כאילו הם מקנאים על מחירת יוסף. ואמרו, כתוב בתורתכם וגונב איש וכו'. ומה להם בזה? רק באמת רצו רק לנקום בישראל ולשפוך דם צדיקים נוראים כאלו בחינם. כי להם לא עשו שום דבר. ובאמת ישראל קיבלו את שלהם על ידי זה, כי בוודאי כבר היה להם כפרה ומחילה גמורה על ידי הריגת קדושים כאלו, עם עוד כמה אלפים ורבבות רבבות קדושים שנהרגו על ידם. אבל אוי להם להרוגים בחינם, כי האבון ישוב עליהם בבחינת תנה אבון על אבונם, ואז יצטרכו לשלם הכל שלא יספיק להם לעולם וכנ"ל. חפלף. ונחזור לעניין חנוכה. וזה, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, שהוא האמת שהוא כולה ימינה. וכמו שמבואר לאל באות ו על פסוק עם הסמול וימינה ועם הימין והסמאילה. ואז זה נקרא ימין, כמו שאמרו במדרש, מן כל אתר אנא מסמיל לאה וגברה וכו' וכנל. ועל כן נזכר זה המאמר רבותינו זה על כל פינות לעניין נר חנוכה. והפוסקים חלקו בזה בפירושו. אבל הכלל הוא שיפנה תמיד אל האמת לאמיתו איכשהו. וזה אי אפשר לבאר רק לכל חד כפומה דמשער בלי בכפי האדם וכפי השעה וכפי המקום וכנל. וזה בחינת ודובר אמת בלבבו וכפי פירוש רשי שם שהאמת שבלבבו הוא מדבר בפיו. היינו שהעיקר כפומה דמשער בלי באמת באותה השעה ידבר בפיו. כי לב ישראלי בוער וחושק תמיד לשם ידבח, ובלבבו מבין האמת תמיד. וצריך לדבר בפיו כפי האמת שבליבו, ואז בוודא יאיר לו השם ידבח למצוא הפתחים לצאת משם וכו' וכנל. כי היוונים תימו כל השמנים שהם האורות בחינת אמת. היינו שרוצים לתמות ולקלקל חס ושלום גם את האמת בעצמו. כי הם אומרים להפך שכך היא האמת כפי דעתו. והנס היה על ידי שמן של הכהן הגדול וכולי שהוא האמת לאמיתו של הצדיק, שהוא בחינת אבן טוב שמאיר האמת בלב כל אחד ואחד וכולי את שירי הפתחים. כי יש שם פתחים רבים מאוד בחינת פותחין לו. ויש חילוקים רבים בין כל אחד, וכמו שמבואר שם שיש שירידה של זה היא עלייה לזה. נמצא שאין ראיה מאחד לחברו וכו'. על כן העיקר שישים ליבו תמיד בכל שעה לנקודת האמת לאמיתו, כפומה דמשער בליבה, ולראות ולהוציא האמת בפיו. על כן באמת צריכים להרבות בשיחה לפניו ידבח, בחינת לפני השם ישפוך שיחו, עם לבבי השיחה ויחפש רוחי, ולהרגיל עצמו לעשות מהתורות תפילות, לדבר אמיתת העצות שבכל התורות בפיו, ולחפש ולבקש שם עוד עצות עמוקות שאינם מבוארים שם בפירוש. ועל כן היה הנס על ידי שמן שהוא בחינת אור האמת של הכהן הגדול. כי הכהן הגדול נוסע ליבו 12 אבנים שהם פיתוחי חותם קודש של שמות בני ישראל, שהם כולם רק אמת של יעקב, שזכה שיוכללו אצלו כל ה-12 אבנים באבן אחד, שהוא עצם האמת, בחינת אבן טוב וכו' וכנל. חפבית. ועל כן תפילת ערבית שתיקן יעקב הוא רשות. כי כבר כתבנו שיעקב דייקה תיקן תפילת ערבית מחמת שהוא עצם האמת ביותר שיכול להעיר אפילו בתוך תוקף חשכת לילה וכולי כנל. ועל כן תפילת ערבית רשות כי עצם האמת אי אפשר לקובעו חובה. כי עיקר תיקון התפילה הוא על ידי אמת כנל. אבל בתוקף החושך אי אפשר לבאר ולפרש האמת. רק שכל אחד צריך לפנות אל האמת כפי משהו בבחינת ודובר אמת בלבבו הנ"ל. שזהו בחינת רשות שאין האמת קבוע, רק הכל לפי העניין והשעה כפומה דמשער בליבה וכנ"ל. ועל כן אז, כשהייתה מחלוקת בסמדרש, בין רבן גמליאל ורבי יהושע בעניין תפילת ערבית, ששאל אותו תלמיד שהוא רבי שמעון בר יוחאי, עד שנפסקה ההלכה שתפילת ערבית רשות, אז נתווספו כמה ספסלים של תלמידים בבית המדרש, כמבואר שם בברכות. כי על ידי בחינת תפילת ערבית רשות שתיקן יעקב, שהוא עצם האמת שמאיר בתוקף החושך לכל אחד כפי משהו באותו השעה, על ידי זה הכל יכולים להתקרב להשם יתברך ולתורה. כי אין חושך שיחשיך להם, כי הוא מאיר להם על ידי עוצם אמיתתו, עד שמקרב כולם לאשם ידבח, ועל כן נתווספו אז כמה וכמה תלמידים וכנ"ל. כ"ג. וזה שהשיב יעקב לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים וכו'. כי אי אפשר לדחוק את השעה וכו'. סוגריים, וזה צריך לבאר עוד. חפדלת. וזה, למה זה תשאל לשמי? כי שמותינו משתנים לפי השליחות שמשתלחים לזה העולם. שהכל בשביל הבחירה שצריך יעקב מבחינת אמת לעמוד עם האמת שלו, כנגד כל הניסיונות והמבוכות שיכולים לבוא על ידי המלאך, שמשם שורש היצרורי, כי היסרו של עשיו וכו'. ועל כן אי אפשר להידע שמו בבירור, אך איך שהוא נקרא ונשלח צריכים לפנות ולהתקרב לשם מטבח על ידי האמת, ולעמוד נגד כל הטעותים וכו' הבאים על ידי המלאך, בבחינת ויסר אל מלאך ויוכל לו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וזה בחינת ישמר מפניו, אל תמר בו. ודרשו רבותינו זה לשון תמורה. כי שם צריכים לשמור עצמו מאוד מאוד שלא להמיר ולהחליף חס ושלום השקר באמת. כי הטעותים רבים להן מספר. כי משם אחיזת הצדה הטוב הרע בחינת להט החרב המתהפכת, המתהפכת לכמה גוונים ושינויים. אבל על ידי עצם האמת של הצדיק, האמת בחינת יעקב, בחינת אבן טוב, יכולים לעמוד כנגד כולם ולראות את הפתחים בכל מקום שהוא ולהתקרב להשם מטבח. חפה. כי צריכים לדבק את עצמו כל כך אל האמת, לדבר הדיבור באמת גדול, עד שירי הפתחים ויתפלל בשלמות כראוי. עד שיכניס כל כוחו בדיבורי התפילה ויחדש כוחו וחיותו שם, כמו שמבואר בתחילת התורה הנ"ל, וכמו שמבואר במקום אחר בסירות הרן, סימן סמכוו, שכשמתפללים בכוונה באמת נמשכים וחורכים ממלא כל הכוחות לתוך התפילה וכו'. כי כל כוח מעשה בראשית שהוא חיות, הכל נמשך רק על ידי התפילה כמו שמבואר שם. והעיקר, שבכל עת ושעה, בכל מה שעובר עליו, ידבק את עצמו רק אל האמת, ויתפלל ויסיח ליבו לפני השם מטבח בדיבורי אמת לאמיתו, וכמבואר לאל מזה. כי כוח מעשה בראשית הוא בחינת 28 עתים, 14 לטובה ו-14 להפך, שבהם כלולים כל עיתות האדם, כל מה שעובר עליו. שעל זה התפלל דוד בידך עיתותיי וכו', וכמו שכתוב, והעיתים אשר עברו עליו. ועיקר תיקונם להינצל מכל רבי גשמיות ורוחניות, ולהפוך כל העיתים הרעות חס ושלום לטובה, רק על ידי האמת שהוא תיקון התפילה, להפוך כל העיתים לבחינת את רצון, בחינת תהי השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון, בחינת ואני תפילתי לך השם את רצון. והעיקר שבכל עת, כפי משהו, יסתכל על האמת ולא יטעה את עצמו. כי באמת אין עת וזמן שלא יוכל אז לצאת מהחושך על ידי האמת וכו'. וזה בחינת החלום פרעה שפטר יוסף, שהם שבע פרות טובות ושבע רעות, שבע שיבולים טובים ושבע רעים. וכולם עולים 28, 14 טובים ו-14 רעים, בחינת 28 עיתים הנ"ל שבהם כל השינויים הרבים. בעיקר הרע והטוב שבהם הוא השקר והאמת, החושך והאור וכו'. ועל כן ראה כל זה על ידי פרות ושיבולים, כי על ידי תפילה זוכה לזיווגו שהוא בחינת פרות שם בעלי חיים, בחינת בן פורת יוסף. והשיבולים הם תבואה בחינת פרנסה שמקבלים על ידי התפילה. וראה פרעה שבע פרות הטובות מאוד שנמשכו מהתפילה הראויה, שבחינת שבע ביום היללתיך, אבל ראה לעומת זה שבע פרות עולות אחריהן דלות ורעות תואר מאוד, לא ראיתי כהנה וכו'. ותבלענה הפרות הרעות וכו', ולא נודע כי באו אל קרבנה. כי השקר מתגבר ומחשיך כל כך עד שאין רואין האמת כלל כאילו לא היה בעולם. כי פגם הזיווגין חס ושלום מתגבר כל כך כאילו אין שום קדושה אמיתית חס ושלום בעסק הזיווגים. אשר באמת כל הקדושות וכל הייחודים תלויים בזה כידוע, בפרט בזוהר הקדוש ובחית והאריזל. וכן ראה שבע שיבולים מלאות וטובות, בחינת פרנסה וסביעה, שיש שמרוויחין עשירות וממון הרבה. ובתוך כך, והנה שבע שיבולים אחרות צומחות אחריהם צנומות דקות וכו', ותבלענה וכו'. דהיינו, שכל מה שמרוויח ומתעשר נבלע בקרב הרע, עד אשר לא נודע כי באו אל קרבנה כאילו לא הרוויח מעולם. וזה בכמה בחינות. או שבתוך כך בא לו הפסד וגם הוציא הרבה עד שלא נודע רווח כלל, או שאפילו עדיין מתעשר אבל תאוותו לממון כל כך עד שאתה גרוע לו מבתחילה. וגם כי הוא עושר שמור לבעליו לרעתו שאין זה עשירות כלל. אדרבה מרבה נכסים, מרבה דאגה, וכל ימיו כעס ומכאובות. ועובד עולמו על ידי זה וכו'. והתיקון על ידי יוסף שהוא הצדיק האמיתי שמאיר האמת בכל אחד מישראל בכל עת ושעה. כי יעקב עצם האמת כנ"ל והוא מאיר האמת בכל 12 נוסחאות התפילה שהם מבחינת 12 שבטי יה שהם בניו, שעל ידי זה זוכים לזיווגן בקדושה ולפרנסתם בקדושה. אבל עיקר המשכת נקודת האמת שממשיך בחינת יעקב ל-12 השבטים וכו', או על ידי יוסף הצדיק כי בן זקונים הוא לו. זקן דקדושה זה בחינת אמת שהוא אור הפנים, שהוא בחינת זקן, בחינת והדרת פני זקן. כי אמת בעתיק התליה. ועל כן מסר לו ביותר כל הברכות כמו שכתוב בחי יברך ישראל וכו'. וכמו שכתוב מידי אביר יעקב וכו'. עד ברכות אביך גברו על ברכות תוראי, תהיינה לראש יוסף וכו'. וכל הברכות הן בחינת אמת כמו שמבואר במקום אחר על פסוק אשר המתברך בארץ וכו'. ועל כן התיקון של חלום פרעה הוא על ידי יוסף הצדיק שמאיר האמת בכל אחד שהתגברו שבע שני הסבא, על שבע שנות הרעב, שהתגבר הטוב על הרע על ידי האמת. וזהו בחימש את ארץ מצרים, בחינת כלי זין, כמו שכתוב בחמושים עלו בני ישראל. כי עיקר כלי זין הוא התפילה וכו'. וזהו בחינת שלקח מאפר הארץ ונתן בתוכה אפר. זה אפר ונתן בתוכה, אפר זה בחינת תפילה כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה והנה מן היאור עולות, דהיינו מן המים שהוא בחינת תפילה, בחינת שפחי חמיים ליבך וכו'. חפב. ועל כן כשנולד יוסף אמרה רחל, אסף אלוהים את חרפתי בחינת ביטול כל החרפות, שהם בחינת כל מיני חושך על ידי יוסף שהוא בחינת כולו זר האמת. ולא די בזה, כי אם יוסף השם לי בן אחר. זה בחינת ופתח התיבה בצידת השים, שיזכה לעשות פתח גם לאחרים, להוציאם מהחושך, שנחשב כאילו ילדו וכו'. וזה בחינת נר חנוכה שמוסיף והולך בחינת יוסף, שצריך להוסיף האור בכל יום ויום על ידי גדולי צדיקי האמת, בבחינת ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. שזהו בחינת אורו של משיח, בחינת ערך תינר למשיחי, אשר בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. כי קושתא קאי, ושפת אמת תיכון לעד. וזה בחינת מה שברך יעקב את יוסף ברכות אביך גברו על ברכות תוראי עד תאוות גבעות עולם. ופרש רשי שברכותיו היו בלי מצרים וגבול, כמו שכתוב ופרצת ימה וקדמה וכו'. היינו, שגודל האמת של יעקב מאיר מקצה ועד קצה בלי מצרים כלל, כי בכל מקום, אפילו בחוץ לארץ, אפילו באוויר התמה, מאיר מאוד האמת שלו לצאת משם וכנל. וברכה הזאת מסר ליוסף, כי עיקר המשכת האמת לכל ישראל הוא על ידו וכנל. חף זין. וזה שקוראים בקורבנות ה-12 נשיאים בחנוכה. כי הם כלליות ה-12 שבטים, בחינת 12 נוסחאות התפילה, שתיקונם על ידי האמת שהוא בחינת נר חנוכה. כי הקורבנות הם בחינת תפילה כמו שמבואר במקום אחר. חפחת. וזה וגמליהם נושאים נכורות וצריב עלות וכו'. ופרש רשי להודיע מתן שכרן של צדיקים, כי נשאו ריחות טובות. כי יוסף בחינת משיח שכלול מכל התפילות שהן בחינת ריח טוב, בחינת מורח ודין וכו'. חפתת. ועל כן יצא יעקב לחוץ לארץ, ומצא שם דייקה זיווגו בקדושה גדולה. כי יעקב היה חזק באמת כל כך עד שאפילו בחוץ לארץ בבחינת תוקף החושך היה מאיר לו האמת, בבחינת ויזרח לו השמש, שהוא בחינת אמת, לא דייקה, שעל ידי זה מצא זיווגו בחוץ לארץ. והשירות ופרנסה גדולה עד שהעמיד 12 שבטייה שהם בחינת נוסחאות התפילה. כי כל זה זוכין על ידי עצם האמת שמאיר בתוקף החושך וכו'. וזה ועשה לו כטונת פסים. ודרשו רבותינו ז"ל פס ים. כי יעקב ואיר על ידי יוסף האמת לכל ה-12 שבטים שהם בחינת 12 נוסחאות התפילה, שהוא בחינת קריאת ים סוף ל-12 גזרים כמו שמבואר שם. למד. וזה שפרש רשי והיא כאשר ילדה רחל את יוסף ויומר יעקב שלחני וכו'. כי נולד שטנו של עשיו כמו שכתוב והיה בית יעקב אש וכו'. אש בלא להבה אינו שולט וכו'. וזה בחינת אור ולהבה של נר דקדושה, בחינת נרות המנורה ונר חנוכה שהם בחינת אור האמת. שעיקר התלהבות האמת להאיר בעולם הוא על ידי בחינת יוסף. כי יעקב עצם שורש האש של הדיבור האמת שהוא בחינת דברי השם, שהם בחינת הלוחות דברי כאש. ויוסף בחינת להבה להאיר האמת בעולם וכולי, בחינת בהעלותך את הנרות שתהיה שלבת עולם מאליה. וזה על ידי מול פני המנורה, בחינת עצם האמת שהוא בחינת אור הפנים, יאירו שבעת הנרות, שהם בחינת כל הכיתות שבישראל, שיש בהם כמה שינויים, שכולם צריכים לכוון דעתם לפני המנורה וכולי, שהוא בחינת יעקב, עצם האמת וכולי. למד א', וזה שילחו מכם אחד ויקח את אחיכם וכו', ויבחנו דבריכם האמת איתכם. כי כל זמן שאין מתקבצים 12 שבטים יחד, אין מבורר האמת וכו'. סוגריים, וכן מרומז עניין זה בפליה, מובא בילקוט הראובני על פסוק זה עיין שם. ועל כן אתה כל עריכת הגלות בעוונותינו הרבים הוא על ידי הסתרת עצם האמת כמו שכתוב ותשליך אמת ארצה. והאמת נעשה עדרים עדרים וכל אחד אומר שאצלו האמת. ובאמת יש אצל כל אחד מישראל איזה נקודה של אמת, כי כולם מזרע יעקב שהוא עצם האמת, בכל ישראל נקראים כולו זרע האמת. אבל אף על פי כן מחמת תאוות עולם הזה ותרדותיו, בפרט תאוות המשגל שהוא פגם הזיווגין ותאוות ממון שהוא פגם הפרנסה. על ידי זה השקר שהוא החושך מסבב מאוד מאוד את האמת. ועל ידי זה עריכת הגלות בעוונותינו הרבים. כי אי אפשר שיהיה האמת בשלמות, כי אם כשהתקבצו כל ישראל יחד לבחינת יוסף, שהוא בחינת הצדיק האמת וכנל. ועל כן עתה, עיקר התיקון והתקווה הוא על ידי המתקרבים לנקודת האמת וכו'. למד ב' וזה שפרש רש"י על פסוק וישב יעקב, והוא מהמדרש. הפחמית תמה, אנה יכנוס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד השיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר מי יוכל לכבוש את כולן. מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב יוסף. דכתיב היה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף שמחלה ושורף את כולם. היינו, כי אלופי עשיו הם כולם בחינת שקר שמשם כל מלכותם והתנשאותם. כמו שכתוב פדני והצילני וכולי מיד בנניכר אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. ובעוונותינו הרבים מחמת המחלוקת ושנאת חינם שבאה לידי התגברות השקר של העקום והסתרא אחרא שנתערב בישראל, על ידי זה עריכת הגלות כנ"ל, שהשקר בחינת מלכות עשיו שולט על ישראל בחינת אמת. וזה על ידי בחינת אלופי עשיו, רברבי עשיו, בחינת יש לי רב, בחינת הרב דקליפה שהתגבר ונתרבה מאוד בעוונותינו הרבים, וכמו שמבואר בהתורה ראיתי מנורת זהב בסימן ח'. ועל כן באמת כתיב השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושרה וכו'. מה לכם תדכאו עמי ופני עניים תתחנו. וכן ביחזקאל וזכריה, הוי רועה אליל וכו'. ועל כן יעקב בחינת עצם האמת תמה איך אפשר להאיר האמת בעולם. כי אלופי עשיו, רברבי עשיו הנ"ל, הם רבים מאוד מאוד ונוטלים לעצמן כל הממשלה בשקריהם הרבים והעצומים מאוד, עד אשר קשה מאוד לעמוד על האמת. השיב הפיקח, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך וכו'. כי יש בחינת יוסף שיכול להלהיב אור האמת בעולם, שיסרוף לכל השקרים שלהם. כי קושתא קאי. כי על ידי ניצוץ אחד של אור תורתו האמיתית של הצדיק האמת שמתנוצץ ומאיר בלב איש הישראלי, המטה דעתו ולבבו אל האמת לאמיתו, הוא שורף ומחלה כל השקרים וההטעיות וכו' של כל אלופי עשיו, רברבי עשיו, כי שפת אמת תיכון לעד וכו'. ועל כן הביא המשל הפשטני שנכנס עם הרבה פשטן, רמז על בחינת קין שהביא מפסולת שהוא פשטן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהוא בחינת הקץ כל בשר וכו', שמשם אחיזת המנהיגים של שקר החולקים על הצדיק שהוא נקודת האמת, שהוא בחינת מחלוקת קורח ודתן ואבירם על משה רבנו, שמשם כל המחלוקת שבעולם כמובן, שנמשך הכל ממחלוקת הראשון שבעולם שהוא מחלוקת קין על אבל וכו'. וכמובן מזה הרבה מאוד בחית והאריזה על בספר הגלגולים עיין שם. על כן הביא המשל מפשטני בחינת מחלוקת קין וכו' כנ"ל, שמשם כל המחלוקת שמתגבר על ידי בחינת אלופי עשיו וכו' כנ"ל, עד שיעקב תמה איך אפשר וכו'. אבל הפיקח השיב לו שעל ידי ניצוץ אחד וכו' וכנ"ל. למד ג' וכל זה הוא בחינת חלום פרעה הנ"ל, שכלל החלום הוא שהרע שהוא השקר, בחינת חושך, בחינת שבע פרות הרעות ושבע שיבולים הרעות, התגברו כל כך על הטוב עד אשר ותבלענה וכו', ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה וכו'. וכל זה מרמז על עריכת הגלות שאלופי עשיו ממש שהם עקום, וכן המנהיגים של שקר מתגברים כל כך, עד שכמעט נבלע הטוב והאמת ולא נודע כי באו אל קרבנה. וכמושיטה בתיקון עם תיקון חף על פסוק זה וזה לשונו. וי לישראל כדתבלה בערב רב. דעלי הוא יתמר ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראהן רע כאשר וכו'. עד היו שריה לראש אינון ערב רב. עלי יתמר שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד וכו'. נמצא שקורא השרים והמנהיגים של שקר בשם גנבים, כי הם עיקר הגנבים הגונבים דעת ההמון עם, עד שאי אפשר לעמוד עליהן בבחינת ולא נודע כי באו אל קרבנה. ביעקב אבינו כשראה זאת ברוח קודשו, מה שיהיה באחרית הימים האלה תמה כנל. אבל הפיקח השיב לו, כי אף על פי כן ניצוץ אחד וכו'. דהיינו על ידי יוסף הצדיק, שהוא יודע לפתור ולתקן מבחינת חלום פרו, על ידו יתקן הכל, וסוף כל סוף יתגלה האמת וכנל. במדלת. וזה, ויגש אליו יהודה ויומר וכו'. נגישת והתקרבות יהודה אל יוסף הצדיק זה בחינת מה שמגישין ומקרבין ישראל את עצמן כל אחד ואחד עם תפילתו לצדיק הדור שהוא בחינת יוסף. כי יהודה הוא בחינת כלל ישראל שנקראו יהודים על שם יהודה. בכל חיותם הוא התפילה כנל. וכל אחד צריך להגיש עצמו עם תפילתו שהיא חיותו לצדיק. והתפילה היא גם כן בחינת יהודה, בחינת הפעם הודה את השם. היינו שיהודה שהוא בחינת קדושת וחיות איש הישראלי, שהתפילה ניגשת ומתקרבת להצדיק בחינת יוסף בבחינת ויגש אליו יהודה. כי צריכים להביא כל התפילות להצדיק כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. והצדיק מתקן ומעלה כל התפילות כל אחת למקומה ולשבטה ולשער שלה וכו'. ועיקר התיקון על ידי האמת שהוא אור השם מטבח, שעל ידי זה רואין הפתחין שבתוך התומה לצאת משם וכו'. וכל זה הכוח מקבלין מהצדיק שהוא בחינת אבן טוב, עצם האמת שמאיר האמת בכל ישראל, שהאמת שלהם בבחינת חלון נגדו וכמבואר מזה במקום אחר. וזה ויגש אליו יהודה בחינת התקרבות והתקשרות התפילה לצדיק האמת הנ"ל. ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ופרש רשי ייכנסו דברי באוזניך. היינו שתקבל דברי תפילתי ותתקן ותעלה אותה כראוי. ואל איכה רבך בעבדך אם תפילתי אינה כראוי. אף על פי כן אל איכה רבך על זה. רק תאיר בי בכוח האמת שלך ללמדני איך לתקן תפילתי ולהתפלל כראוי. כי כוח האמת האמיתי שלך יש לו כוח להאיר בתוקף עוצם ריבוי החושך שלי, להראות לי כל הפתחים שבהסתרא אחרא ולצאת משם. וזה כי חמוך כפרעה. פרעה הוא בחינת הסתרא אחרא שנקרא פרעה על שם ריבוי הפתחים, שמפריע ומגלה לכל הבא להיטמא רחמנא ליצלן, בבחינת הבא להיטמא פותחין לו. כי הסתרא אחרא והקליפות פותחים ומגלים לו פתחים שהיו סגורים תחילה. והעיקר הוא במחשבה שבאדם, וכל אדם יכול להבין זאת. כי האדם נברא רק בשביל ניסיון ובחירה. ועיקר הבחירה והניסיון הוא במחשבה שהאדם צריך לחשוב רק בתורה ועבודה ויראת שמיים. אך תכף כשרוצים לחשוב בזה עומדים כנגדו מחשבות של הסתרא אחרא, שרוצים למושכו לשם חס ושלום. כי עיקר היצר הרע והיצר טוב הם המחשבות שבלב כמו שמבואר בתורה לשמש שם אוהל בהם. ומי שהוא איש כשר פונה עורף ואינו מסתכל על המחשבות רעות של הסתרא אחרא כלל, ואזי כל הפתחים שיש שם הם סגורים, מאחר שאינו רוצה לכנוס בהם לטמא עצמו חס ושלום. אבל תכף כשמתחיל להימשך אחריהם ובא להיטמא חס ושלום, אזי תכף פותחין לו הפתחים שיש שם. ומי שאינו חס על עצמו למהר להימלט משם, אזי נופל ונכנס מפתח לפתח ומפתח לפתח, עד שנטעה ונתרחק מהדרך הטוב מאוד, כל אחד כפי רחוקו, כפי מה שנמשך אחריהם חס ושלום. כי גם אחר כך כשמתחיל להימשך אחריהם חס ושלום, עדיין יש לו בחירה למהר להימלט על נפשו. וכל עניין זה הכל הוא במחשבות שבאדם, כמו שכל אחד יכול להבין בנפשו. שכשמתחיל לטעות במחשבתו חס ושלום, הוא הולך ממחשבה למחשבה ומרעיון לרעיון, עד שבשעה קלה הוא מונח במקום שמונח, הרחק מאוד מהקדושה רחמנא ליצלן. וכל זה הוא בחינת הפתחים שבסתרא אחרא שנתגלו ונפתחו לו על ידי שנמשך אחריהם. בעיקר התגברותם ביותר ובשעת התפילה כנ"ל. וכמו שרואה כל אחד בעצמו שכל הבלבולים והמחשבות רעות באים ביותר בשעת התפילה. בעיקר העצה לצאת מהם הוא על ידי דיבור האמת שמאיר לו בכוח הצדיק לראות את הפתחים שיש שם, שעל ידם נתעה לשם, שיזכה עתה לראותם על ידי אור האמת לצאת משם. וזהו כי חמוך כפרו. היינו שאיש הישראלים תפילתו טוען עם הצדיק שקבל תפילתו וישתדל בתיקונה, והיה לכה רפו בו אם נתעה במחשבותיו הרעים כמו שנתעה. כי יש כוח להצדיק בגודל האמת שלו להאיר בו לראות כל הפתחים שיש שם לצאת מהם. וזהו כי חמוך כפרו, היינו שכמו התגברות וריבוי הפתחים שבסתרא אחרא שהיא בחינת פרעו, לשון התגלות, בחינת וירא משה את העם כפרוע וכפרעו אהרון וכו'. כמו כן יש לך כוח באמת להאיר בי לראות הפתחים לצאת משם. כי שני הקפין של כמוך כפרעו מורין על הדמיון ממש. כמו שפרש רשי במקום אחר בפסוק והיה העם ככהן וכו'. היינו שהם שווין ממש כמו התגברות פרוש והפתחים רעים שנתגלו ונפתחו לזה שנמשך אחריהם. כמו כן ממש יש כוח לאמת שהוא כוח הצדיק האמת להאיר לצאת משם דרך פתחים אלו בעצמם כמו שמבואר בתורה הנ"ל.